पार्श्ववर्ती लोगों ने देखा एक कुंड भर गया है। भगवान शंकर के अधिष्ठान से वह एक उत्तम तीर्थ हो गया महेश्वर का। महेश्वर ने उसका नाम कपिला कुंड रखा। तदनंतर महादेव जी की आज्ञा से सब देवताओं ने उसमें स्नान किया। तत्पश्चात उस तीर्थ से दिव्य पितर प्रकट हुए। उन्हें देखकर सब देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक उनका तर्पण किया। अग्नि श्वात भूषद तथा आजप्य और सोमवप आदि दिव्य पितरों ने तृप्त होकर शंकर जी से निवेदन किया, देवदेव जगन्नाथ आप भक्त को अभी देने वाले हैं, आप सबके समीप से इस तीर्थ में हमें अक्षय तृप्ति प्रदान कीजिए, इसलिए आप प्रसन्नचित से वरदान दीजिए। दिव्य पितरों का यह वचन सुनकर शिव जी ने कहा, कपिला गौ के दूध से भरे हुए इस कपिला तीर्थ में जो श्रद्धा पूर्वक पिंडदान एवं श्राद्ध करेंगे उनके पितर को मेरी आज्ञा से पूर्ण तृप्ति होगी। अमावस्या और सोमवार के योग में यहाँ दिया हुआ श्राद्ध का दान अक्षय होगा। प्रलयकाल आने पर समुद्र और उसके जल नष्ट हो जाते हैं, परंतु अमावस्या तथा सोमवार के योग में क्या हुआ यहाँ का श्राद्ध कभी क्षीण नहीं होगा। गदाधर और ब्रह्मचारी आप लोग जहाँ विराजमान हैं तथा जहाँ मेरी भी स्थिति है वहाँ फल्गु नदी है, निसंदेह विद्यमान है। पितरों इस तीर्थ के जो जो नाम आप लोगों को तृप्ति देने वाले हैं उनका परिचय देता हूँ। इसका प्रथम नाम मधुस्त्रवा है, दूसरा नाम कृतकृत्या है, तीसरा नाम शीर सागर है। इसके सिवा वृषभध्वज तीर्थ, पिता मह तीर्थ, गदाधरती और पितृ तीर्थ आदि नाम है। इतना ही नहीं, कपिला धारा, सुधा खनी और शिव गया नाम से भी इस शुभ तीर्थ को जानना चाहिए। पितरों इस तीर्थ के ये 10 नाम बिना श्राद्ध तर्पण के भी आप लोगों को तृप्त देने वाले हैं। जो लोग पितरों को तृप्त करने की इच्छा लेकर सूर्य चंद्रमा के संगम अमावस्या के अवसर पर यहाँ ब्राह्मण को भोजन करावेंगे उनके द्वारा किया हुआ वह श्राद्ध अक्षय होगा। जो पितरों की तृप्ति के लिए यहाँ श्राद्ध में कपिला गो का दान करेंगे उनके पितर क्षीर सागर के तट पर निवास करेंगे। जिन्होंने इस वृषभध्वज तीर्थ में वृक्षोत्सर्ग किया है उन्होंने अपने पुत्र को अश्वमेध यज्ञ के पुंडराक्ष से तृप्त कर दिया है। पिता के गोत्र में और माता के पक्ष में जो लोग मरे हैं उनको यहाँ किया हुआ पिंडदान अक्षय तृप्ति देने वाला होता है। पत्नी वर्ग अथवा मित्र वर्ग में जो लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे भी वृषभध्वज तीर्थ में तर्पण करने पर तृप्ति को प्राप्त होते हैं। जिनका वृषभध्वज तीर्थ में तर्पण किया गया है वे सब पितर ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। यह तीर्थ सत्ययुग में दूध से भरा रहता है, त्रेता में मधुर पूर्ण होता है तथा मधु से पूर्ण होता है, द्वापर में घी से भरा होता है और कलयुग में जल से परिपूर्ण रहता है। यद्यपि यह शुभ तीर्थ काशी की सीमा से बाहर है तो भी यह मेरा सामीप्य होने के कारण इसे काशीपुरी के भीतर ही जानना चाहिए। काशी निवासियों ने यह मेरे वृष चिन्ह ध्वज का दर्शन किया है, इसलिए मैं इस तीर्थ में वृषध्वज नाम से निवास करूँगा। पितरों मैं तुम्हारे संतोष के लिए यहाँ ब्रह्मा विष्णु सूर्य तथा अपने पार्षदों के साथ निवास करूँगा। इस प्रकार शिवजी पितरों को वरदान दे रहे थे, इतने ही में नंदी केश्वर ने निवेदन किया, प्रभु रथ सुजजित होकर तैयार है, अतः अब श्री चरणों की विजय मात्रा आरंभ हो। तब 8 मातृकाओं ने भगवान शिव की आरती उतारी और भगवान विश्वनाथ श्रीहरि से हाथ मिलाए हुए उठकर खड़े हुए। उस समय दिव्य वादों की गंभीर ध्वनि से पृथ्वी लेकर आकाश तक गूंज उठा। देवियों के मंगल गीत और चरणों द्वारा की हुई स्तुति के शब्दों से वह तुमुल नाद और भी बढ़ गया तथा 33 करोड़ देवता, 20 करोड़ शिवगण, 9 करोड़ चामुंडा एक करोड़ भैरवी तथा 8 करोड़ मेरे स्कंद के महाबली अनुचर जो 6 मुखों से सुशोभित और मयूर के वाहन पर आरूढ़ थे आए चमकता हुआ फरसा हाथ में लिए 7 करोड़ गणेश के गण उपस्थित हुए जो महावेगवान दोद वाले हाथी के से मुख वाले तथा विघ्न विनाशक थे 86,000 ब्रह्मवादी मुनि और इतने ही ग्रंथ भी थे वहां आए हुए 3 करोड़ पाताल निवासी नाग 2-2 करोड़ शिव भक्त दानव और दैत्य 8 लाख गंधर्व 50 लाख यक्ष और राक्षस 2 लाख 10,000 विधाधर 60,000 सुंदरी दिव्य अप्सराएं 8 लाख गोमताएं 60,000 गरुड़ नाना प्रकार के रत्नों की भेंट देने वाले 7 समुद्र 53,000 नदियां 8,000 पर्वत 300 वनस्पतियां और 8 दिग्गज ये सब लोग उस स्थान पर उपस्थित हुए जहां पिनाक पाणी महादेव जी विराजमान थे इन सब के साथ परम संतुष्ट भगवान शिव ने इधर उधर से अपनी स्तुति सुनते हुए रथ पर आरूढ़ हो उत्तम काशीपुरी में प्रवेश किया उनके साथ गिरिजानंदिनी उमा भी थी स्कंद जी कहते हैं यह परम उत्तम उपाख्यान कोटि जन्मों का पाप नष्ट करने वाला है इसका पाप करके अथवा ब्राह्मण द्वारा कराकर मनुष्य भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है जो इस आख्यान का प्रसन्नता पूर्वक पाठ करकर नूतन ज्ञान में प्रवेश करता है वह सब प्रकार के सुख का निकेतन बन जाता है यह उत्तम उपाख्यान तीनों लोकों के लिए आनंदजनक है इसके श्रवण मात्र से भगवान विश्वनाथ प्रसन्न होते हैं जिज्ञेश्वर पर भगवान शिव की कृपा और उनके द्वारा शिव की स्तुति अगस्त जी कहते हैं भगवान काशीपुरी का दर्शन करके त्रिपुरारी भगवान शिव ने क्या किया स्कंद जी बोले अगस्त सर्वज्ञ नाथ भक्त वत्सल भगवान शिव ने काशीपुरी को देखने के पश्चात सबसे प्रथम किसी गुहा में बैठे हुए जिज्ञेश्वर पर मुनि को दर्शन किया जिस दिन भगवान शिव काशी छोड़कर मंदरा चल गए उसी दिन से जिज्ञेश्वर भी मुनि ने यह दृढ़ नियम कर लिया था कि जब मैं पुनः यहाँ भगवान शिव के चरण बिंदु का दर्शन करूंगा तभी एक बूंद जल भी मुंह में डालूंगा किसी अद्भुत धारणा शक्ति से अथवा भगवान शंकर के अनुग्रह से अन्न जल त्याग देने पर भी जिज्ञेश्वर मुनि वहां जीवित रहे इस बात को केवल भगवान शंकर जानते थे दूसरा कोई नहीं इसलिए भगवान विश्वनाथ सबसे पहले वहीं गए और नंदीश्वर को संबोधित करके सब देवताओं के सुनते हुए इस प्रकार बोले शिलाद पुत्र यह बड़ी मनोहर गुफा है तुम शीघ्र इसके भीतर प्रवेश करो इसके भीतर मेरे भक्त तपोधन जिज्ञेश्वर मुनि रहते हैं जिन्होंने मेरे दर्शन के लिए दृढ़ता पूर्वक कठोर व्रत धारण किया है उनको गुफा से बाहर ले जाओ अब मैं मंदराचल पर्वत पर गया था तब से लेकर आज तक उन्होंने आहार त्याग कर बड़े भारी नियम का पालन किया है यह लीला कमल लो जो यह अमृत के समान पोषण करने वाला है इससे उनके अंगों का स्पर्श करा दो तब नंदी देवेश्वर महादेव जी को प्रणाम करके वह लीला कमल हाथ में ले गुफा के भीतर गया और वहां धारणा में दृढ़ता पूर्वक चित्त को लगाए हुए तपस्वी की अंगुली से सूखे अंगों वाले मुनि को देखकर उन्होंने उनके शरीर से कमल का स्पर्श करा दिया उस कमल का स्पर्श होते ही योगेश्वर जिज्ञेश्वर उल्लिसित हो उठे तदंतर नंदी उन महेश्वर को लेकर शीघ्र आए और देवाधिदेव महादेव के चरणों के आगे नमस्कार पूर्वक डाल दिया अपने आगे भगवान शंकर को देखकर वे हर्ष से फूल उठे शंकर जी के वाम भाग में गिरिराज नंदिनी पार्वती भी थी जिज्ञेश्वर ने भगवान के आगे भूमि पर सब ओर लौटकर साष्टांग प्रणाम किया और अतिशय भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति प्रारंभ की जयेश्वर बोले, शांत सर्वज्ञ एवं शुभ स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है। जगत के आनंद का मूल स्थान तथा परम आनंद की प्राप्ति हेतु भूत महादेव जी को नमस्कार है। प्रभु आप ही स्थावर और जंगम रूप हैं, आपको बार बार नमस्कार है। सर्वात्मन आपको नमस्कार है, परमात्मन आपको नमस्कार है। आप शेष नाग का भुजबंध धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आपके आधे शरीर में शक्ति स्वरूपा पार्वती का निवास है, आपको नमस्कार है।